10สังคีติสูตรว่าด้วยการสังคยนา296ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาของพวกเจ้ามัลละทราบว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมาลบทเขตกรุงปาวานั้นท้องพระโรงหลังใหม่ชื่ออุพัตตกะ297สมัยนั้นท้องพระโรงหลังใหม่อันมีนามว่าอุพัตตกะที่พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วได้ไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาโดยลำดับประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมาลบุตรเขตกรุงปาวาต่อมาพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานว่าโอกาสท้องพระโรงหลังใหม่อันมีนามว่าอุพัตตกะที่พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วได้ไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นปฐมฤกษ์ด้วยเถิดพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาจัดใช้ภายหลังที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นปฐมฤกษ์แล้วข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงปาวาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณี298ลำดับนั้นพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาทรงทราบพระอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงหลังใหม่และจึงรับสั่งให้ปูเครื่องลาดทั่วท้องพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปูลาดเครื่องทั่วท้องพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด299ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทและเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสากลางหินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสงฆ์ล้างเท้าแล้วเข้าสู่ท้องพระโรงนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกหินหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เบื้องพระปริศดางพระผู้มีพระภาคส่วนพระเจ้ามัลละกรุงปาวาทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงฝาทางด้านทิศตะวันออกพิงพระพักไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถา

ความเป็นผู้ว่าง่าย 2. กัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตร 8. 1. อปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอบัติ 2. อปัตติวุฒานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ 9. 1. สมาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. สมาปัตติวุฒานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ 10. ธาตุกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ 2. มนสิการกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการมนสิการ 11. 1. อายตนะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ 2. ปฏิจจสมุปปาทกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท 12. 1. ฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ 2. อัฏฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐานะ 13. 1. อาชวะความซื่อตรง 2. ลัชวะความละอาย 14. 1. ขันติความอดทน 2. โสรัจจะความเสงี่ยม 15. 1. สาขัญญะความมีวาจาอ่อนหวาน 2. ปฏิสันถานการต้อนรับ 16. 1. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียน 2. โสจยะความสะอาด 17. 1. สมุฏฐะสัจจะความหลงลืมสติ 2. อสัมปชัญญะความไม่รู้ตัว 18. 1. สติความระลึกได้ 2. สัมปชัญญะความรู้ตัว 19. 1. อินทริเยสุปังคุตตัทวารตาความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ 2. โภชเนอมัตตัญญุตาความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 20. อินทริเยสุคุตตวารตาความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ 2. โภชเนมัตตัญญุตาความรู้จักประมาณในการบริโภค 21. 1. ปฏิสังขารภละกำลังคือการพิจารณา 2. ภาวนาภละกำลังคือการเจริญ 22. 1. สติภละกำลังคือสติ 2. สมาธิภละกำลังคือสมาธิ 23. 1. สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ 2. วิปัสสนาความเห็นแจ้ง 24. 1. สมถานิมิตนิมิตแห่งสมถะ 2. ปักขะนิมิตนิมิตแห่งความเพียร 25. 1. ปักขะความเพียร 2. อวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่าน26. 1. ศีลวิบัติความวิบัติแห่งศีล 2. ทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฏฐิ 27. 1. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีล 2. ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ 28. 1. ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2.ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิ 29. 1. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิ 2. ยถาทิฏฐิปทานะความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิ 30. 1. สังเวชนีเยสุฐาเนสุสังเวคะ ความสลดใจในที่ที่ควรสลดใจ 2. สังวิคัสสะโยนิโสปทานะความเพียรโดยแยบคายของผู้มีความสลดใจ 31. 1. กุสเลสุธรรมเมสุอสันตุทิตาความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ปทานสมิงอัปปติวานิตาความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียร 32. 1. วิชาความรู้แจ้ง 2. วิมุตติความหลุดพ้น 33. 1. ขยะยานความรู้ในการสิ้นกิเลส 2. อนุปาทยานความรู้ในการไม่เกิดกิเลสท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือธรรมหมวดละ2ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด2จบสังคีติหมวด3 305ท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำหมวดละ3ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำหมดละ3ประการคืออะไรคือ1อกุศลมูล3 1อกุศลมูลคือโลภะความอยากได้2. อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้าย 3. อกุศลมูลคือโมหะความหลง 2. กุศลมูล 3. 1. อกุศลมูลคืออโลภะความไม่อยากได้ 2. อกุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้าย 3. กุศลมูลคืออโมหะความไม่หลง 3. ทุจริต 3. 1. กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย 2. วจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. มโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจ 4. สุจริต 3. 1. กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย 2. วจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจา 3. มโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 5. อกุศลวิตก 3. 1. กามวิตกความตรึกในทางกาม 2. พยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาท 3. วิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียน 6. กุศลวิตก3 1. เนกขัมมวิตกความตรึกปลอดจากกาม 2. อภยาบาทวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาท 3. อวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน 7. อกุศลสังกัปปะ3 1. การสังกัปปะความดำริในทางกาม2. พยาปาทสังกัปปะความดำริในทางพยาบาท 3. วิหิงสาสังกัปปะความดำริในทางเบียดเบียน 8. กุศลสังกัปปะ 3. 1. เนกขัมมสังกัปปะความดำริปลอดจากกาม 2. อพยาปาทสังกัปปะความดำริปลอดจากพยาบาท 3.อวิหิงสาสังกัปปะความดำริปลอดจากการเบียดเบียน 9อกุศลสัญญา3 1กามสัญญาความกำหนดหมายในทางกาม 2. พยาปาทสัญญาความกำหนดหมายในทางพยาบาท 3. วิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในทางเบียดเบียน 10. กุศลสัญญา 3. 1. เนตธรรมสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากกาม 2. อภยาปาทสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากพยาบาท 3. อวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากการเบียดเบียน 11. อกุศลธาตุ 3. 1. กามธาตุธาตุคือกาม 2. พยาปาทธาตุธาตุคือพยาบาท 3. วิหิงสาธาตุธาตุคือวิหิงสา12กุศลธาตุ3 1เนกขัมมธาตุธาตุคือเนกขัมมะ2อพยาปาทธาตุธาตุคือพยาบาท3อวิหิงสาธาตุธาตุคืออวิหิงสา13ธาตุ3อีกใน1 1กามธาตุธาตุคือกามภพ2รูปธาตุธาตุคือรูปภพ 3. อรูปธาตุธาตุคืออรูปภพ 14. ธาตุ3อีกใน1 1. รูปธาตุธาตุคือรูปภพ 2. อรูปธาตุธาตุคืออรูปภพ 3. นิโรธธาตุธาตุคือนิโรธ 15.ธาตุ3อีกใน1 1. หีนธาตุธาตุอย่างหยาบ 2. มัชฌิมธาตุธาตุอย่างกลาง 3. ปาณิตธาตุธาตุอย่างประณีต 16. ตัณหา3 1. กามตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภวตัณหาความทยานอยากในภพ 3. วิภวตัณหาความทยานอยากในวิภพ